laptopy, smartfony, ekspresy, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 kwietnia, minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w serwisie prezydencie Polski i Włoch o wsparciu Ukrainy, początek kwalifikacji wojskowej i Kraków o planowanej w mieście małej elektrowni atomowej. Na początek pilna informacja. Podkomisja Smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 innych osób, które leciały z nim do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Złożenie zawiadomienia zapowiedział wczoraj przewodniczący komisji poseł Antoni Macierewicz. Kolejne informacje. Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo naszej części Europy i kwestie migracyjne zdominowały rozmowę prezydentów Polski i Włoch. Po spotkaniu z Sergio Mattarellą w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Warszawa i Rzym są jednomyślne w sprawie dalszego wspierania Ukrainy. Każdy, kto wzywa do zaprzestania pomocy dla Ukrainy dzisiaj wobec faktu trwającej rosyjskiej agresji, tak naprawdę działa w interesie Moskwy, tak naprawdę działa w interesie Rosji, tak naprawdę w istocie dąży do tego, żeby Rosja pokonała Ukrainę. Ponieważ przewaga mocarstwa, jakim jest Rosja, nad Ukrainą jest oczywista. Jeżeli Ukraina nie będzie otrzymywała pomocy, Rosja tę wojnę wygra. Prezydent Włoch Sergio Mattarella mówił, że agresywne działania Rosji mogą się nasilić, jeśli Ukraina nie otrzyma odpowiedniego wsparcia ze strony Zachodu. Jeśli Ukraina została pozostawiona na pastwę rosyjskiej agresji, to nastąpiłyby kolejne ataki. Sytuacja na świecie uległaby pogorszeniu, ale Ukraina ma prawo do solidarności i my je w pełni gwarantujemy tak długo, jak to konieczne, pod każdym względem. Także dlatego, że wszyscy jesteśmy przerażeni niektórymi nieludzkimi zachowaniami, których dopuszczają się rosyjskie siły zbrojne. Prezydent Mattarella został uhonorowany przez Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej odebrała natomiast towarzysząca mu córka Laura. W całym kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, a przed powiatowe komisje lekarskie stawi się w sumie 230 tysięcy młodych osób. Tegoroczna kwalifikacja obejmie głównie 19-letnich mężczyzn tak zwanego rocznika podstawowego, czyli osoby urodzone w roku 2004. Kwalifikacja wojskowa to konstytucyjny obowiązek, który nadzoruje, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, resort obrony. Każdy, kto podlega badaniom przed powiatową komisją lekarską, zostanie o tym poinformowany listownie, przypomina pułkownik Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, instytucji współodpowiedzialnej za kwalifikacje. Co ważne, kwalifikacja nie oznacza automatycznego powołania do służby. Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej. Podczas kwalifikacji zostaje też nadany stopień szeregowego oraz przeniesienie do rezerwy pasywnej. Podczas kwalifikacji młode osoby będą poddawane także testom psychologicznym, a jeśli wyrażą chęć wstąpienia do armii, rekruterzy przedstawią im warunki służby. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Elektrownia atomowa w Krakowie jest potrzebna, ale kluczowe będzie zapewnienie bezpieczeństwa. Tak plany jej powstania w Nowej Hucie komentują władze miasta. Kraków został wskazany przez grupę Orlen jako jedna z 7 wstępnych lokalizacji małych modułowych reaktorów jądrowych. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik zaznaczył, że miasto ma problem z rosnącymi cenami energii i zapewnieniem zasilania dla podstawowych urządzeń, jak parkomaty czy stacje zasilania pojazdów elektrycznych. Obserwując duży wzrost cen energii elektrycznej, takie źródło energii elektrycznej w mieście na pewno przyczyni się do istotnej obniżki cen energii elektrycznej, a to jest dla nas bardzo ważne. Problem z mocą w Krakowie występuje, z mocą energii elektrycznej i dla nas takie źródło jest bez wątpienia dodatkową dobrą informacją z tego punktu widzenia. Kluczowe będzie uświadomienie mieszkańcom, że inwestycja jest bezpieczna, dodał wiceprezydent Krakowa. W oparciu o te informacje, które mamy, możemy powiedzieć, że jak na razie z punktu widzenia bezpieczeństwa to nie budzi wątpliwości. To, że nie budzi wątpliwości w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, to trzeba pamiętać, że tam są inne systemy prawne niż w Polsce. Będziemy też oczekiwali, żeby to było w pełni zgodne z naszymi normami prawnymi. Planowany w Krakowie SMR to reaktor stosunkowo małej mocy, który mógłby zaopatrywać w energię 150 do 200 tysięcy mieszkańców, a także przemysł. Prawosławni mieszkańcy Bałkanów obchodzą dziś drugi dzień wielkanocnych świąt. Poniedziałek jest początkiem jednego z niewielu tygodni w roku, kiedy nie trzeba pościć. Kolejny tydzień po święcie Wielkiej Nocy jest nazywany w większości bałkańskich krajów tygodniem jasnym lub białym. Bierze się to stąd, że nie ma w nim ani jednego dnia, w którym wierni powinni zachować post. Wielkanocny poniedziałek rozpoczyna się dla wierzących prawosławnych nabożeństwem w cerkwi. Po nim odbywa się procesja z ikoną Matki Boskiej. W Bułgarii tysiące osób zbierają się we wsi Baczkowo, niedaleko Płowdiw, w centralnej części kraju. Procesja z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia ma tam swój dodatkowy wydźwięk. Według podań obraz kilkukrotnie się zagubił, ale w XVII wieku znaleziono go dokładnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Uczestnicy procesji pokonują aż 5 kilometrów po stromej drodze. Tego dnia odwiedza się rodzinę, spędzając czas na ucztowanie w większym gronie. W Macedonii zachował się zwyczaj, że w wielkanocny poniedziałek należy odwiedzić swoich chrzestnych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południowym zachodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a nocą od 4 stopni na północy do 9 w centrum. Jutro pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, ale i opady deszczu w górach śniegu, najwięcej opadów na krańcach południowo-zachodnich. Na termometrach jutro od 8 stopni na Pogórzu oraz na Półwyspie Helskim, około 13 stopni na południu i na zachodzie, a najwyższa temperatura na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Wspomnienia z wojska i kandydatów, bo rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa i państwa, szczególnie panów, na ten temat wspomnienia z komisji lekarskich. Dwie dwójki i siedem trójek. Kolega dostał pytanie od komisji o zainteresowania, no i odpowiedział, że interesuje się filmem. A co z odpowiedzi dostał od pani z komisji? Filmy to każdy ogląda. Głupie. Wymyśl coś innego. Dwie dwójki i siedem trójek. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Bastille, oni to pięknie grali i śpiewali. A teraz 10 minut po godzinie 18 Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytanie naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, gościem trójkowego komentarza dnia jest dziś poseł Jarosław Sachajko. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jarosław Sachajko, czyli człowiek Pawła Kukiza i dzisiaj trochę o Pawle Kukizie na początek, ponieważ Solidarna Polska wezwała właśnie Pawła Kukiza do zwrotu ponad 4 milionów złotych dotacji przyznanej związanej z nim fundacji Potrafisz Polsko. Od tego politycy Solidarnej Polski uzależniają ewentualne poparcie forsowanych przez Pawła Kukiza zmian w ustawie o referendum lokalnym. Jak wy się na to zapatrujecie, panie pośle? Tak spokojnie, z wielkim spokojem, bo to nie... Ale naprawdę, no, liczymy na opamiętanie w Solidarnej Polsce, bo te pieniądze nie dostał Paweł Kukiz. Paweł Kukiz nie bierze i nie brał żadnych pieniędzy. To są działania, to są pieniądze na konkretne działania, tym bardziej, że to są konkretne działania, które wynikają z przepisów polskiej konstytucji. To jest 5 przepisów polskiej konstytucji, o których należy mówić. Jeżeli popatrzymy na zakres działań, to okaże się, że to jest najtańsze działanie, jakie jest robione, jakie organizacje pozarządowe robią, bo tutaj są zaangażowani pasjonaci związani z demokracją bezpośrednią, więc tak można powiedzieć, że robią to wszystko po kosztach. Więc myślę, że Solidarna Polska przez ten miesiąc przemyśli całą sprawę, sprawdzi całą sprawę, a jeżeli minister Zbigniew Ziobro czy jego politycy uważają, że gdziekolwiek zostało popełnione przestępstwo, no to przecież oni odpowiadają za prokuraturę, no i powinni nie apelować, tylko wszcząć postępowanie. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, no dzisiaj w RMF-ie poseł Cymański z Solidarnej Polski no przeprosił za zachowanie kolegów. Mam nadzieję, że ten rozsądek się rozejdzie wśród polityków Solidarnej Polski. To jak to jest, panie pośle, w sumie tak współrządzić już od lat z kimś, kto ciągle podstawia nogę? No, jak widać, wygląda to dziwnie, bo politycy Solidarnej dziwnie Polski... Dziwnie to eufemizm, sposób, panie pośle. Nie mi oceniać. Ja mogę oceniać jako obywatel, że to wygląda dziwnie, jak minister krytykuje swojego premiera. Jednocześnie minister, który coś może zrobić, głosuje za pewnymi ustawami, później mówi, że no głosował, ale się nie zgadza. No to on jest w tym rządzie, czy go nie ma? To powinni ocenić wyborcy, takie zachowanie. Nie powinno się na pewnych tematach robić polityki, szczególnie przeciwko własnej koalicji. Rozumiem. A będziecie startować z listy Prawa i Sprawiedliwości? Pan będzie startować? Panie redaktorze, na razie wszystko na to wskazuje, ale bo Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się z umowy programowej, aczkolwiek żebyśmy mogli powiedzieć, że się wywiązało, to muszą być głosowania jeszcze nad referendum lokalnym. No, dzisiaj były wyniki z Bielska-Białej tamtego referendum lokalnego. Urząd wydał dużo pieniędzy, czyli obywatele za to zapłacili. No i okazało się, tak jak przy 90% innych referendów, że było ono nieważne, bo 1,5% zabrakło do tego, żeby wynik referendum był wiążący. Czyli ludzie poświęcili swój prywatny czas, zorganizowali to referendum, ile mogli, to nagłośnili, a koniec końców dalej będą protestować, ponieważ nie ma wiążącego wyniku. Dlatego to jest dobrze, tak ważne, ja żeby te słowo, wyniki były wiążące, żeby ludzie nie chodzili na ulicę, tylko chodzili do urn i tam decydowali, jak chcą, okay, żeby ich lokalne miasto czy lokalna gmina się rozwijała. Referenda to jedno, panie pośle, no ale macie jeszcze projekt, ustawę sędziów pokoju. To jest projekt pana prezydenta i Pawła Kukiza, o którym pan minister Zbigniew Ziobro powiedział, że to jest karykatura. No i jak w związku z tym dalej pan sobie to wyobraża, żeby na przykład do końca kadencji w ogóle ta ustawa przeszła? Już nie mówię o tym, żeby weszła w życie. Panie redaktorze, no spokojnie, w przyszłym tygodniu będzie posiedzenie komisji, komisja przyjmie ten projekt, później będziemy mieć głosowanie na sali plenarnej. Pan minister Ziobro zapozna się z tym projektem, bo ja tylko przypominam, że politycy Solidarnej Polski, jak tylko pan prezydent poinformował, że zorganizował zespół do napisania tej ustawy, politycy Solidarnej Polski zrobili konferencję i powiedzieli, że oni też popierają sędziów pokoju. Oni mają już nawet przygotowany projekt ustawy, tylko do tej pory tego projektu polityków Solidarnej Polski nikt nie widział. Jak zapoznają się z pracami komisji? Mam nadzieję, że poprą ten projekt, bo to jest jedyny projekt, którego nam nikt nie zakwestionuje. Ludzie będą mogli pójść sobie do wyborów, w wyborach wybiorą sobie lokalnych sędziów, którzy będą rozpatrywali ich najprostsze sprawy, tylko tych najprostszych spraw jest 40%. To jest mechanizm na to, żeby ludzie zaufali sądownictwu, bo będzie ich sądził sędzia, którego sobie sami wybiorą i te wyroki no, nie będą tak skandaliczne jak niektóre wyroki, które się pojawiają i jednocześnie, że tak powiem kolokwialnie, odkorkuje się to sądownictwo zawodowe, aby Polacy nie czekali miesiącami czy właściwie latami na wyrok, bo to jest najbardziej niepokojące w tej chwili, bo skoro ludzie nie mają prawa do sądu, bo jak trzeba lata czekać na wyrok, to żadne inne prawo nie działa, bo firmy czy ludzie już mogą umrzeć lub firmy zbankrutować, zanim otrzymają wyrok. Dlatego myślę, że ten rozsądek do polityków Solidarnej Polski wróci. Bo pan minister, oprócz tego, co już powiedziałem przed chwilą, jego słowa, które przywołałem, to powiedział jeszcze, że to jest propozycja destrukcyjna dla polskiego sądownictwa. I naprawdę się zastanawiam, co się musi wydarzyć, żeby pan minister i jego zaplecze polityczne całe, żeby zmienili zdanie w tak krótkim czasie. I panie redaktorze, no ludzie czasami w jeden dzień potrafią że tak powiem, zmądrzeć. Mam nadzieję, że jest miesiąc jeszcze do kolejnego posiedzenia Sejmu, ale tak czy inaczej Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli doprowadzi do tego, że będzie głosowanie na sali plenarnej tych ustaw, to przecież przypomnę, że zarówno ustawę antykorupcyjną, jak i referendum lokalne, jak i sędziów pokoju do swojego projektu, do swoich obietnic wyborczych wpisał PSL. To był nasz warunek, aby startować z nimi z jednej listy. Oni mają to wpisane do swoich obietnic wyborczych. Mam nadzieję, że dotrzymają słowa. Jeżeli politycy PSL-u dotrzymają słowa i będą głosowali za tymi projektami, to one przez Sejm przejdą bez problemu. No a politycy Solidarnej Polski, no myślę, że przestaną się obrażać na obywateli, przypomną sobie swoje obietnice wyborcze, bo przed wyborami w 2015 roku politycy Solidarnej Polski obiecywali obywatelom, że wzmocnią instytucję referendów. No, my przygotowaliśmy taki projekt i mam nadzieję, że politycy Solidarnej Polski wypełnią swoje obietnice wyborcze. Czyli liczycie na PSL? Liczymy liczymy przede wszystkim na spełnianie obietnic przedwyborczych. No bo nie może być tak, że politycy przed wyborami obiecują wszystko, a później nie głosują za tym. No więc i liczymy na to, że wyborcy będą patrzyli swoim politykom na ręce. To na koniec. Jak wy dziś głosujecie z Prawem i Sprawiedliwością, to głosujecie, ale się nie cieszycie, czy głosujecie, bo wierzycie, że to są dobre ustawy? Na razie, panie redaktorze, to nasze porozumienie programowe jest zawieszone. Na razie nie głosujemy razem z Prawem i Sprawiedliwością. Głosujemy tak, no ale obroniliście jak pana ministra nasze Czarnka. Sumienie nam podpowiada. A z panem ministrem Czarnkiem jak było? Ja głosowałem oczywiście za panem ministrem Czarnkiem. Zachęcam wszystkich do posłuchania tego, co pan minister Czarnek mówił na sali plenarnej, ale głosowaliśmy wszyscy z Kukiz15 przeciwko rozwiązaniom w służbie zdrowia i dzięki naszym głosom ta ustawa nie wejdzie w życie. A kiedy będzie nowa partia Pawła Kukiza? No to już wszystko zależy od sądu. My złożyliśmy dokumenty, sąd w tej chwili nad tym pracuje, no i jakby byli sędziowie pokoju, to sądy miałyby więcej czasu i szybciej by w tych sprawach procedowały. My już czasu nie mamy. Musimy kończyć. Panie pośle, pięknie dziękuję za spotkanie. Poseł Jarosław Sachajko był gościem trójkowego komentarza dnia. Dziękuję. A z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Fiction Factory w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i wspomnienia. No co tu dużo mówić szeroko opowiedzianej historii wojskowości. Dwie dwójki, siedem trójek. Baczność. Porucznicy czy podporucznicy kombinują, co by tutaj szefowi na imieniny dać pułkownikowi. Jeden z nich rzuca hasło. Może książkę. A drugi mówi coś. Ty, książkę to on już na pewno jakąś ma. Dziś wspomnienia z wojska kandydatów. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa nie tylko Komisji Lekarskiej WKO, ale także państwo słyszą już same historie z kompanii. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz z listy przebojów trójki Kaśka Suchacka, miejsce drugie bez zmian. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wyglądało.

Krajowa dziewiątka między Ostrowcem Świętokrzyskim a Rzeszowem w pobliżu miejscowości Łążek na 124 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. S8 w Warszawie, trasa toruńska Korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. W kierunku węzła Konotopa Korek jest na Marymąckim odcinku trasy. I jeszcze S6, odcinek węzeł Nowogard Wschód, węzeł Nowogard Północ. Na 24 kilometrze ciężarówka najprawdopodobniej wpadła w poślizg i wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. I tym, którzy podróżują za kierownicą swoich pojazdów, ale i pieszym, ostrożność. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Podkomisja Smoleńska złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa 95 innych osób, które leciały z nim do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Przewodniczący komisji poseł Antoni Macierewicz poinformował, że z załącznikami zawiadomienie ma ponad 1500 stron, z czego analiza to 800 stron i są to materiały nowe, do tej pory nieznane publicznie, ukazujące ingerencję służb rosyjskich w sprawy Polski. Od roztropnego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce zależy przyszłość energetyki oraz przyszłość przemysłu i rozwoju gospodarczego w naszym kraju, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dotyczącej realizacji strategicznych planów Grupy Orlen. Szef rządu podkreślał, że atom to szansa. Atom to bezpieczny most w czystą, bezpieczną, tanią energię w przyszłości. Atom to jednocześnie ogromna szansa dla polskiej gospodarki i dla całego polskiego społeczeństwa. Grupa Orlen przedstawiła dziś wstępną lokalizację 7 małych modułowych reaktorów jądrowych. Mogłyby powstać w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej oraz w okolicach Warszawy. Estonia ma nowy rząd. Dziś prezydent tego kraju powołał gabinet, na czele którego ponownie stanęła Kaja Kallas. Rząd składać się będzie w sumie z 12 ministerstw. Nowi ministrowie złożyli po południu uroczystą przysięgę przed estońskim parlamentem. Kaja Kallas premierem Estonii została po raz trzeci. Estońska Partia Reform, której przewodniczy, zwyciężyła w marcowych wyborach parlamentarnych. Pełny serwis o 19.00. No a teraz jeszcze sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Jutro od 8 stopni w rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i na zachodzie kraju, do 16 stopni na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Będzie pochmurno, możliwe co prawda większe przejaśnienia, ale też i opady deszczu w górach śniegu. Najwięcej opadów na krańcach południowo-zachodnich. No a w tym tygodniu pogoda zmienna. Wiosenna, ale zmienna, bo i prognozowane są opady deszczu ze śniegiem w górach śniegu, ale i przejaśnienia. W tym tygodniu słabe przymrozki mogą pojawić się w nocy ze środy na czwartek na krańcach zachodnich. No, z dnia na dzień ma być temperatura wyższa. Niewykluczone, że w weekend, sobotę, niedzielę do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. To taka już będzie końcówka kwietnia. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziś między innymi wspomnienia z wojska kandydatów. Mówiliśmy o tym, że rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa i o tych różnego rodzaju spojrzeniach na WKU i na komisję lekarską. Państwo przypominają, że oczywiście panowie w większości, zdecydowanej większości panowie. Jak to jest teraz, mówiliśmy, jak było kiedyś, panowie. Dwie dwójki i siedem trójek. Kiedy była tak zwana stawka, do gabinetu wchodziło pięciu chłopaków na raz. I lekarz mówi, koszulki do góry, wszyscy koszulki do góry. A te słuchawki, stetoskop na szyi w ogóle nie zawieszone, jeden, drugi, trzeci, piąty, wszystko w porządku, następni. Więc tak to wyglądało w tamtych czasach. Ja pamiętam jeszcze, kto wysoki i przystojny do reprezentacyjnej odmaszerować. Za 26 minut 19, już za chwilę, ekonomiczne podsumowanie dnia. Something more. I feel it's gonna rain like I Rain w audycji popołudniowej za 23 minuty 19. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna ponownie. Witamy. Zapraszam. W pierwszym kwartale 2023 roku niewypłacalność firm w Polsce wzrosła o 31% w porównaniu z ostatnim kwartałem roku ubiegłego, wynika z raportu firmy Coface. Wzrost niewypłacalności dotyczy każdej branży. O ile inflacja konsumencka zaczęła już spadać, to inflacja bazowa, czyli ta po wyłączeniu cen energii i żywności, nadal rośnie. Dynamika wskaźnika przyspieszyła z 12% w lutym do 12,3% w marcu. Około 2 lat potrwają prace nad lokalizacją małych reaktorów jądrowych PKN Orlen. W sumie ma ich być 20. Dziś wskazano 7 wstępnych lokalizacji. Znajdują się one w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, specjalnej strefy ekonomicznej Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz w okolicach Warszawy. A my do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj przed 19:00. Zapraszamy do Trójki. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG 20 zyskał 0,4%. Dolar kosztuje 4,24 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,24 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Za 2 tygodnie mija termin rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Ile osób już to zrobiło? Jakie są najnowsze dane? W tej chwili rozliczyło się troszeczkę ponad 12 milionów osób, dokładnie 12 milionów 100 tysięcy osób z praktycznie 20 milionów osób zobowiązanych do rozliczenia, więc brakuje nam jeszcze 8 milionów zeznań. Mówi się, że padnie w tym roku kilka rekordów, chociażby jeśli chodzi o liczbę osób rozliczających się w sposób elektroniczny, o kwotę zwrotów, także o ich tempo. Jak to dziś się prezentuje? No bo powiedział pan, że 12 milionów podatników już się rozliczyło, a w ten sposób internetowy ile to zrobiło? W sposób internetowy zrobiło ponad 93,5% wszystkich, którzy się rozliczyli. Także jedynie niecałe 6,5% deklaracji to są deklaracje papierowe, i prawie 6 milionów zeznań, które otrzymaliśmy, dostaliśmy to zeznanie w usłudze Twój EPID. A jeśli chodzi o zwroty, bo też powiedziałam, że tutaj mają być rekordy podobno, czyli i kwota, i tempo, w jakim są zwracane pieniądze podatnikom. To prawda. Na chwilę obecną zwróciliśmy podatnikom ponad 18 miliardów złotych. To jest dokładnie 18,6 miliarda złotych. To jest o 77% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Średni czas zwrotu to 12 dni, mniej więcej tyle średnio czekamy na zwrot z Urzędu Skarbowego. Natomiast zdarza się, że część podatników otrzymuje zwrot nawet w ciągu jednego dnia. Rekordy mamy też również bić, jeśli chodzi o kwotę przekazaną organizacjom pożytku publicznego. Ja się tylko tak zastanawiam, jak to jest możliwe, skoro poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku zmniejszyła się zapewne liczba osób rozliczających podatek, a tylko osoby, które właśnie mają do zapłacenia podatek, mogą skorzystać z tego szczególnego uprawnienia. To prawda, pani redaktor, zmniejszyła się liczba osób, które są zobowiązane do zapłacenia podatku, natomiast zwiększyliśmy udział organizacji pożytku publicznego w kwocie podatku z 1% do 1,5%, więc to jest aż o 50% wzrost kwoty, którą możemy przekazać, w związku z czym mimo tego, że przekażę uprawnionych do przekazania, może tak, bo niekoniecznie przekażę, ale uprawnionych do przekazania 1% podatku będzie mniej osób niż w latach ubiegłych, będą oni mogli przekazać większą kwotę. Stąd zakładamy, że ta kwota przekazana do organizacji pożytku publicznego będzie większa, ale tak naprawdę, proszę Państwa, to jest wszystko w naszych rękach. Do tej pory tylko 3/4 podatników korzystało z możliwości przekazania 1% na organizację pożytku publicznego, w związku z czym zawsze ktoś, kto tego nie robił, może to zrobić po raz pierwszy w tym roku. To jest naprawdę łatwe, dużą siłę. Właśnie, przypomnijmy, bo to jest bardzo ważne dla tych wszystkich organizacji, które działają charytatywnie, różnych fundacji, związków i tak dalej. Przypomnijmy, jak przekazać, no właśnie już nie 1,5% podatku, co jest tutaj ważne. Tak naprawdę musimy zrobić tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, w zeznaniu podatkowym wypełnić odpowiednią rubrykę z organizacją pożytku publicznego, wskazując tam numer KRS-u, na który chcemy przekazać 1,5% naszego podatku i wpłacić podatek wynikający z zeznania, jeśli akurat w naszym przypadku taki obowiązek mamy. I to jest wszystko, co my musimy zrobić. Organizacje, numery KRS organizacji pożytku publicznego znajdziemy w wielu miejscach. Takim wykazem dla nas referencyjnym jest wykaz Narodowego Instytutu Wolności, który prowadzi rejestr organizacji pożytku publicznego, ale jak wszyscy wiemy, te numery znajdziemy w reklamach, w wielu miejscach w internecie, także naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć taką organizację, która wspiera cel, który my uważamy za społecznie użyteczny, więc każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. W tych deklaracjach, które przygotowuje dla podatników Krajowa Administracja Podatkowa, znajdziemy numer KRS organizacji, którą wspieraliśmy rok wcześniej, ale to zawsze można zmienić i też pewnie dlatego warto zajrzeć do tego naszego rozliczenia podatkowego. Tak, to prawda, ponieważ warunkiem tego, żebyśmy podłożyli ten sam numer KRS organizacji pożytku publicznego, jest to, że ta organizacja w dalszym ciągu ma status organizacji pożytku publicznego, że nie została wykreślona z rejestru w tym roku i w dalszym ciągu istnieje, więc warto sprawdzić, czy w naszym przypadku nie doszło do takiej sytuacji, że organizacja pożytku publicznego przestała istnieć. No a po drugie, logując się na stronie podatki.gov.pl w usłudze Twój EPID, mamy możliwość wyboru ulg, z których możemy skorzystać, a których nie podkładamy z automatu w tej usłudze, bo po prostu o nich nie wiemy. No właśnie, najczęściej wykorzystywane ulgi to te na dzieci, dalej internetowa, rehabilitacyjna, no jest ich jeszcze sporo, więc warto to wszystko posprawdzać. No w tym roku, właściwie od zeszłego roku, rekordy święci ulga termomodernizacyjna. Ona jest bardzo popularna w naszym kraju. No i tak jak pani redaktor wspomniała, ulga na dzieci, ale tą akurat, jeżeli korzystaliśmy z niej w latach poprzednich, to tutaj Krajowa Administracja Skarbowa w przygotowanym przez siebie zeznaniu uwzględnia tę ulgę. Co się okazuje, najbardziej popularne dni na rozliczenie PIT to poniedziałek i czwartek. Dzisiaj rozmawiamy w poniedziałek, więc dobry dzień. Okazuje się, że najczęściej rozliczamy się w godzinach porannych od 8.30 do 11.00, a także popołudniowych od 14.00 do 15.30. Zaskakują pana takie wyniki? Nie, panie redaktor, to jest zbieżne z tym, co obserwujemy. Podejrzewam, że podatnicy w weekend przypominają sobie, że będą musieli wypełnić zeznanie podatkowe. Nie chcą tego robić w weekend, żeby sobie nie psuć humoru, więc czekają na poniedziałek, żeby w godzinach porannych to zrobić, a z kolei czwartek chcą zrobić to przed weekendem. Tutaj dodałbym jeszcze do tych danych to, że bardzo duży ruch zawsze obserwujemy w okolicach 15 lutego, właściwie 15 lutego, od północy przeżywamy oblężenie, jeśli chodzi o liczbę chętnych, którzy chcą się rozliczyć, a także we wszystkie długie weekendy. W tym roku termin składania deklaracji upływa 2 maja, więc w połowie długiego weekendu, tak jak wspomniałem, czekamy jeszcze na 8 milionów zeznań, więc tutaj, jeśli mogę zaapelować do państwa, no nie czekajmy na ostatnią chwilę, bo mogą się zdarzyć jakieś problemy techniczne z naszej strony, jeżeli 8 milionów podatników postanowi w ostatniej chwili wszyscy naraz skorzystać z udostępnionych zeznań przez Krajową Administrację Skarbową. No właśnie, warto tam szybko zajrzeć, tym bardziej, że z tych rozliczeń korzystają też no, liczniej mieszkający w Polsce Ukraińcy. Jakim idzie rozliczanie się? Pani redaktor, w systemie Twoje PIT może rozliczyć się każdy pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że może się na niego zalogować, czyli dysponuje profilem zaufanym lub danymi podatkowymi z lat ubiegłych. W przypadku obywateli Ukrainy najczęściej jest profil zaufany, bo takie profile były zakładane obywatelom Ukrainy, no i posiada numer PESEL. Mając te dwa spełnione warunki, każdy obywatel innego państwa może się u nas rozliczyć, natomiast my nie prowadzimy statystyk, biorąc pod uwagę narodowość osób rozliczających się. Nie różnicujemy podatników w ten sposób. Czyli w tej grupie 12 milionów już zapewne, którzy rozliczyli się z fiskusem, zapewne też obywatele Ukrainy byli. Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu, do zobaczenia. Dziękujemy, z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Za 22 minuty 19. Przypomnę, w audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Kandydaci, występ do wspomnień z Komisji Lekarskiej WKU. To moje wspomnienie z Komisji Wojskowej jest następujące. Wchodzę, stół prezydialny, jeden z członków komisji pyta się, czy na coś choruję. Mówię, że mam światłowstręt, bo rzeczywiście miałem. Na to jeden z członków komisji mówi, to nic, do łodzi podwodnej światło nie dochodzi, zdolny kategoria A. Nie dał dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz lać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kęciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć, kilojoule, by się bić, kilo. o dżule być, o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. I Cortez z utworem, o właśnie, z imbirem. Dokładnie na 9 minut przed godziną 19 ciąg dalszy Państwa odpowiedzi, ale z zastrzeżeniem. To nie jest dowcip, to jest fakt. Dostałem kategorię wojskową, no po jakimś czasie się okazało, że wbili mi prawie niezdolny do służby, tam z jakimiś dużymi obwarowaniami. No i złożyłem odwołanie od tej decyzji. No i pojechałem na tą drugą komisję, siedzę w kolejce z innymi osobami. Osoby te zaczęły rozmawiać między sobą, się okazało, że na kilkanaście osób w korytarzu, młodych chłopaków, byłem jedynym, który chciał zmianę kategorii na zdrowy. Zapraszamy do Trójki. PKN Orlen rozpoczął dziś ważny etap w przygotowaniach do budowy energetyki jądrowej w Polsce. W ambasadzie Stanów Zjednoczonych zostały podpisane listy intencyjne z amerykańskimi instytucjami finansowymi dotyczące wsparcia finansowego projektów budowy dwóch pierwszych reaktorów SMR, a chodzi o kwotę blisko 4 miliardów dolarów. Podczas konferencji poświęconej realizacji strategicznych planów grupy Orlen związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce, premier Mateusz Morawiecki wymieniał zalety atomu. Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii, energii elektrycznej, energii cieplnej. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Modernizujemy polską energetykę, żeby w jak najkrótszym czasie zapewnić czyste i tanie źródła energii, dodał premier. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił, że przed rozpoczęciem budowy małych elektrowni atomowych potrzebne będą badania geofizyczne i ten proces trwać będzie 2 lata. Potrzebny jest także dialog społeczny. My nie chcemy tego budować bez dialogu społecznego. My udowodnimy społeczeństwu, że jest to technologia w pełni bezpieczna. Czy reaktory buduje się w miastach? I to są niektóre lokalizacje, tym bardziej małe reaktory umieszczone 34 metry czy 5 pod ziemią są w pełni bezpieczne. Te reaktory zabierają pasywny system bezpieczeństwa. System, który bez interwencji człowieka wygasza się w ciągu 7 dni. Prezes Obajtek wskazał też wstępne lokalizacje przyszłych SMR-ów. Wstępne lokalizacje. Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli strefa, Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku zostanie przedstawionych łącznie 20 lokalizacji, które będą wymagały wypracowania wspólnych działań z samorządami. Chcemy, aby poprzez rozproszony układ posadowienia SMR-ów, co najmniej w 20 kilku miejscach, a w przyszłości nieco dalszej, w jeszcze większej liczbie miejsc w Polsce, zapewnić dostęp do małych reaktorów jądrowych w bardzo wielu miejscach w Polsce. Sekretarz stanu, pełnomocnik zarządu do spraw strategii infrastruktury technicznej Mateusz Berger podkreśla ogromne znaczenie małego i dużego atomu w rozwoju niezależności energetycznej Polski. Te inwestycje, duży atom oraz mały atom, są dla Polski w tym momencie kluczowe. Polska przez najbliższe 15-20 lat ma szansę stać się gospodarczym sercem Europy. Nie będziemy mogli być tym sercem Europy, nie będziemy w stanie dać konkurencyjności naszej gospodarki bez taniej energii. Tą tanią energię w Polsce da energetyka odnawialna, wspierana przez duży i mały atom. Małe reaktory jądrowe mogą być dla Polski deską ratunku wobec coraz poważniejszych rygorów unijnej polityki klimatycznej. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetycznych, redaktor naczelny energetyka24.pl. Polityki, która dociska intensywnie emitujące sektory gospodarki, ale też w ogóle całe państwa. Atom, zwłaszcza ten mały, który można będzie prawdopodobnie